Ayrıca Haçkı Ekber gününde Allah ve Resulünden insanlara bir ilandır. Allah ve Resulü müşriklerden uzaktır. Eğer hemen tevbe ederseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. Ve eğer yüz çevirirseniz, iyi bilin ki siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. O kafirlere acıklı bir azabı müjdele.